смутна каханні сваім, і радасць магутна не ўзлеціць над ім, і радасць магутна не ўзлеціць над ім. Палючы і хмуры агонь нас апёк, і палкасць натуры хавае наш зрок. Умерці мы тое глыбі наших воч, умерці абої у гэтую ноч, умерці абої у гэтую ноч. І моцы жадання асіліць не нам, ахвяру змярканню людскую аддам. Хоць спужаным будзе крык вуснаў тваіх, як любая грудзі прытуліць жаніх, як любая грудзі прытуліць жаніх. Зашепча прастача шапоў тваіх бель, і будзе гарачай і душнай пастель. Белая ружа у пасмах волос, само ты не зможа і звяне без слёз, само ты не зможа і звяне без слёз.